राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 23 फरवरी 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो हर एक काम हम करते हैं तो स्थूल दृष्टि से करते हैं और स्थूल शरीर का स्थूल दृष्टि का स्थूल सृष्टि का महत्व जमा हुआ है भीतर। जैसे कोई के भी महात्माओं की चरण रज्जु का बड़ा महत्व है तो चरण रज्जु ले लो अपना भी कल्याण हो जाए। तो जैसे पग टिके बाद जेत ले ली तो कल्याण हो जाएगा। इस बात को ठीक समझते नहीं। इस पर एक लेख है ताना वाले का, सत्संग की विलक्षणता पुस्तक है, उसमें इसका लेख लिखा। उतना ध्यान नहीं देते हैं। कारण क्या है, मैंने विचार किया तो एक बात समझ में आती है कि स्थूल सृष्टि के ऊपर ही अपनी दृष्टि ज्यादा रहती है। यह है स्थूल दृष्टि। तो स्थूल दृष्टि से वो लाभ नहीं होता। और स्थूल दृष्टि यदि उस समय के लाभ हो जाएगा तो लाभ होता है। ये बात सिद्धांत से ठीक है, शास्त्रीय सिद्धांत की बात है, परंतु इस क्रिया से नहीं होता है। वो होता है भाव से। तो भाव की तरफ दृष्टि कम देते हैं, क्रिया की तरफ दृष्टि ज्यादा देते हैं। और यहां तक दृष्टि दे दी कि झूठ गपट बेईमानी से धन कमा लें, यूं झूठ गपट बेई से उद्धार कर लेंगे। झूठ गपट करके संत महात्माओं को धोखा देकर उससे कल्याण कर लेंगे। ऐसी क्रियाएं होती है, वास्तव जाता है। वो झूठ गपट की बेईमानी की आदत इतनी पड़ गई, अब परमात्मा की तरफ चलने में भी ये सहायक है, ऐसी बात हो गई। अब पता नहीं रहता आपको। मैं आप लोगों के में किसी की भी नीयत खराब नहीं समझता हूँ। जो कोई प्रेम से ऐसी बात करते नीयत खराब नहीं समझता हूँ, परंतु समझ की कमी अवश्य समझता हूँ। ये क्रिया और पदार्थ में तत्व नहीं है, ये तत्व भाव में है। भाव हो तो आप छुओ मत, देखो मत, कुछ भी मत करो, भाव से कल्याण होता है। भावो ही विद्यते देवो, देव भाव है। संसार में वस्तु आप खरीदते तो भाव से मिलती है, वो भाव बाजार का होता है, और अपना लाभ भाव भीतर के भाव का होता है। भाव जब होगा तब उनके सिद्धांत के अनुसार हम चले, उनकी मान्यता के अनुसार चले। वे संत महात्मा किसको अधिक महत्व देते हैं उसकी तरफ चले। उनकी क्रिया और पदार्थ और शरीर की तरफ इतना बोझ नहीं होगा, इतना आग्रह नहीं होगा। शरीर का आग्रह होता है तो हमारी शरीर में स्थिति ज्यादा है। पदार्थों को मुख्य मानते हम अपने जीवन में, इस वास्ते वह मुख्यतः छोटा। जैसे बालक है, बच्चे के सिर पर किनार की टोपी लगा दी, बच्चा राजी हुआ, पिताजी ने गोदी में लिया तो अपनी टोपी लेकर पिताजी गोदी पर लगाता है माथे पर, समझते ये बहुत बढ़िया चीज है इनके लगा दू। तो टोपी तेरे को बढ़िया दिखेगी थी महाराज के पिताजी के सिर पर टोपी बढ़िया दिखेगी क्या, मेरे को बालकपन है। इस तरह से आप जी समझो इनसे कल्याण हो तो यूं कर लो, यूं है तो कल्याण, कल्याण तो भाइयों बहनों उसी भीतर के भाव से, क्रिया की प्रधानता नहीं है भाव की है। भाव जहाँ होता है वहाँ आप से आप उनके सिद्धांत के अनुसार अपना चलो, कहने के अनुसार चलो। सिद्धांत समझ में आ जाए तो बढ़िया, सिद्धांत नहीं आ तो कम से कम जबान के अनुसार चलो तो भी ठीक। वे नहीं चाहते हैं वो हम काम करते हैं और चाहते हैं कल्याण। अभी सज्जन आए बच्चों को लेकर गए और मेरे यहाँ सुवा दिया, अभी सब जगह से कल्याण हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो भाव उनका उसकी मैं निंदा नहीं करता हूँ, अच्छा भाव तो अच्छा ही है, पूज्य भाव है, आदर भाव है। परंतु जो मैं नहीं चाहता हूँ वो क्रिया करने से तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? कम से कम कम से कम कम से इतनी चाहिए कि स्वामी जी चाहते हैं कि नहीं। मन के विरुद्ध करने से काम कैसे होगा? जब मैं नहीं चाहता हूं वैसे करके मेरे से लाभ लेना चाहते कैसे होगा? होना चाहिए दंड, जो चाहते हैं लाभ कैसे हो जाएगा? मन के विरुद्ध करने से भैंस होती है वो भी महाराज राजी होती है तो दूध देती है। अब आप दूध कर गाय के इंजेक्शन लगा के ब्रश करके दूध ले लो, इस तरह से महात्माओं से नहीं लाभ से इंजेक्शन लगा दो टुकड़ा कर दो करीब सर तो कल्याण कैसे हो जाएगा? इंजेक्शन लगा के दूध है वो दूध खून की तरह होता है, वो खून दूध थोड़ा होता है, वो मान पतन करने वाला हो जाएगा। इस तरह से संत महात्माओं से भी लाभ ले ले, भगवान से भी ले ले, झूठ कपट बेईमानी करके उनके सिद्धांत से विरुद्ध चलते हैं, चाहते हैं कल्याण। उनके द्वारा कल्याण चाहते हो तो कम से कम उनके सिद्धांत के विरुद्ध बात मत करो भाई, अरे नहीं समझाओ तो पूछ लो, मेरे से तो पूछ ले तो मैं तो बता देता हूँ, हमारे बात खुली पूछो। अब मन में राख कर कह रही हूँ खर्चा लगी तो कैसे होगा? मेरे को आश्चर्य आता इस बात का कि कल्याण चाहते हो, उद्धार चाहते हो और मनमानी करना चाहते हो, मनमाना कल्याण हो जाएगा, मनमानी कैसे हो जाएगा? आपसे पूछने से आप मना कर देंगे, आप मना कर देंगे, आपसे पूछेंगे तो हाँ मना कर देंगे, तो मना कर देंगे। अब कहते हैं हम पूछे तो आप मना कर दोगे, ठीक बात है, बात एकदम ठीक है। तो हम मना कर देंगे जबान से वो कीमती होगा, तो आप ढूंढ ले लो वो कीमती होगा, दोनों में कीमती कौन सा होगा? तो मना कर देने का अर्थ ये हुआ कि हमारा कल्याण करने में बाधा देते हैं ये मना कर देंगे तो मेरे उद्धार में बाधा दे रहे हैं, तो बाधा दे रहे हैं वे कल्याण कैसे करेंगे तुम्हारा? मना कर देंगे तो मना करने में तुम्हारा अहित हो जाएगा, नहीं मना कर चोरी करने का लाभ हो जाएगा। आप जरा ठंडे हृदय से विचार करो कि मना करने में उनका क्या मतलब है, उनको पैसा मिलता है, उनके शरीर में पुष्टि होती है, उनको क्या लाभ होता है, मना क्यों करते हैं? अरे मना करते हैं हमारे उद्धार की बाधा देते हैं, हमारे कल्याण में बाधा देते हैं, तो वादा जाए कल्याण में उसे फायदा क्या होगा? अपने मन माने से तो सब पशु पक्षियों सब कल्याण हो जाना चाहिए, तो वादा देने का उनका जबान है, जबान से उनका मन है, तो मन के अनुकूल ज्यादा लाभ होगा, जबान के अनुकूल ज्यादा लाभ होगा, पगा में रीति में ज्यादा लाभ होगा। सिद्धांत अगर पूछो तो उनकी मन के अनुसार क्रिया करे वह कल्याण होगा। विधि और निषेध दो तरह का आता है, तो शास्त्र में निर्णय किया कि विधि भी आती है निषेध भी आता है, समझते हो, विधि मन ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, निषेध मन ऐसे मत करो ऐसे मत करो ऐसे मत करो। तो विधि चीज है वो निषेध, उन दोनों में निषेध बलवान है। आप समझो, उदाहरण ही बताऊं, जैसे आप समझो कि स्वामी जी के चरण छूने से कल्याण हो जाए, पर स्वामी जी कल्याण नहीं छुआते, नहीं चरण नहीं छुआते, तो अपने क्या होगा, जबरदस्ती छू लो, नहीं तो छा नहीं छू लो, उन्हें पता ही नहीं लगा छू लो। तो यह हुई क्रिया और रेत हुई पदार्थ, और वे कहते हैं कि मत छू, मना कर दिया। तो मत छुओ जबान से कहा, तो जबान ऊंची है पग ऊंचा है, उनका भाव है कि न छुए, तो न छूने का भाव है, आप छूना चाहते हैं मना कर देते हैं, तो मना कर देंगे, नियत उनकी तुम्हारा कल्याण करने की है कि तुम्हारा पतन करने की। मेरे प्रति आप समझो तो मैंने चरण छुए मैं कर दू मना, तो मना करने में मेरा भाव है वो आपका पतन करने में भाव रहता है, उद्धार करने में भाव रहता है, आपके कल्याण में सहायता मिले उसके लिए रहता है, आपका पतन हो जाए इसमें रहता है। क्या बताओ, अब वहां हमारे से विरुद्ध करोगे तो विरुद्ध में कल्याण कैसे हो जाएगा। ये चीज है तत्व की बात समझनी है कि भाव का अर्थ अंतर, भाव करो विरुद्ध। मैं समझा नहीं सकता, मेरी कमजोरी है, तो आप पूछो तो बता दूंगा, फिर बता दूंगा, आप पूछो शंका जान खुल कर शंका करो, डरने की बात नहीं इसमें। तो मेरा कल्याण के बाद में सबका उद्धार हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, अगर मेरे को मालूम हो जाए कि चरण छूने से कल्याण हो जाए, चरण धोकर के चरणामृत लेने से कल्याण हो ही जाए, ऐसा मेरे को मालूम है तो पग धोकर के छाने छिप कर कुएं में पानी डाले आऊं जो सब कल्याण हो जाए, फिर क्यों घाटो तोड़ रहा, क्यों बात करूं, जरूरत क्या है। तो मेरी इच्छा है ना बेशक सब कल्याण हो जाए, या कल्याण होता है पगड़ से या पगड़ी जल्दी से, तुम्हारे बदल बिक्री करनी है, पैसा तो पैदा करना है ही नहीं, थान कल्याण हो जाए थाने पूछाएंगे जल्दी टंकिया में जोश ना जोश वालों कल्याण हो जाए, इससे कल्याण नहीं होता है। भागवत में नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की बात कही है, तो वे कहते हैं कि संत महात्मा आए चातुर्मास किया तो उन्होंने पानी भरना झाड़ू देना करने में मेरी माँ को नियुक्त कर दिया कि संतों की सेवा तुम करो और बच्चा तो मारे साथ ही रहे, बच्चा कौन जाए तो मारे साथ ही रहे, माँ काम करे साथ ही साथ ही घूमे। तो उनके महाराज की सेवा में रहा, तो राजा चक्रो कृपा यद्यपि तुल्य दर्शन वाले थे पर मेरे पर कृपा की, बच्चे पर क्यों कृपा की, अधृत किरण के अनुवर्तिनी शब्द आया वहां, बच्चा है वो खेल कूद छोड़ करके सत्संग सुनता है, तो संतों का असर पड़ता है किस बात का, कि बालकों के खेल कूद जितना कीमती है इतनी चीज कोई कीमती है ये नहीं, तो अपनी कीमती छोड़ी है और सत्संग करते हैं, तो संता का हृदय द्रवित हुआ, कृपा करी और मेरे को मंत्र दिया भजन करो, ऐसी बात बताई। उसमें एक बात आती है विलक्षण, सकृष्ण भुंजे तदपास केलमिषा, उन संतों का प्रसाद मैंने लिया दूठन, उनसे पाप नष्ट हो जाए। अब आप बात सुने ना, जब संतान दूठन ले लो कल्याण हो जाए, पर वहां अनुमोदित बताया है, उन संतों ने कहा ले लो, तो ले लो कहने में कल्याण है, दूठन में कल्याण नहीं है। अब जो चुरा कर दूठ लो, अब दूठ ले लो कल्याण हो जाएगा, और कल्याण कैसे हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। चोरी करने का कल्याण होता है, चोरी से ये रुपया भी चोरी से ले लेंगे, कल्याण भी चोरी से ले लोगे, ये आदत पड़ गई ऐसी, जो शब्द गई इसी बात को अटका बुलाते हैं। आप समझा समझ सको नहीं, मैं समझा सकूं को भाई, मेरे मैं कमजोरी मानता हूँ अपनी कि मैं मेरे भाव समझा नहीं सकता, परंतु बात ये कहता हूँ उसका ध्यान दे, अगर आप मदद करो तो कुछ आप मदद करो कुछ मैं कहूँ, दोनों मिलकर के आप ठीक समझ लें बात को। तो वे अगर अनुमोदन करे ऐसा करो, तो वो करने से गाया चरण कह दिया। एक ब्रह्मचारी गया ऋषि के पास में, तो ऋषि ने कह दिया कि ये गाया चरा जाओ, गया ले जाओ, जहाँ जल अच्छा हो, घास अच्छा हो, गया ठीक रहे वहां ले जाओ। तो उसने कहा कि मेरे 300-500 की तिपा तो गाय होगी, 500 की ना 400 हो गई, 400 की तिपा जो कितनी थी, 400 जी 1000 हो जाए, तो 1000 महाराज नहीं कहा, 400 गौ दीदी और ले जाओ, तो 1000 जब लौट आओ, तो महाराज ने कुछ नहीं कहा, तो कुछ नहीं कहने में अनुमति है, 1000 लौट आओ। अब चलाई गया सत्संग ही नहीं किया, गाय नहीं चलाई। अब वो कह देता है महाराज गाय तो मेरे घर में ही थी, उठे चरा लेता मैं, तो घर चराने कल्याण थोड़े हो जाए, महाराज कहो गाय चराओ, तुम्हारी जबान में शक्ति है, वह ताकत उनकी आज्ञा में है, उनके मन के अनुकूल होने से है। भैंस होती है वो दूध देती है राजी होती, तब अगर राजी नहीं हो तो मैंने देखा है उसका पाड़िया पाड़की है खड़ा है, भैंस देखती है वही खड़ा जाएगा नहीं, भैंस के नजीक नहीं आएगा। गाय तो सीधी होती है, ये भैंस सीधी नहीं होती है, जो भैंस का दूध बढ़िया शुद्ध नहीं होता है, गाय का पवित्र होता है दूध, तो भैंस को देख लेगी देख ले तो वही बढ़िया खड़ा है नहीं आएगा। तो वो राजी होती है तब दूध देती है, तो भैंस भी राजी होती दूध देती है, ऐसे महात्मा की राजी होता तो कल्याण होता है, नाराज होने कल्याण कैसे होगा। उनके मन के सिद्धांत के विरुद्ध काम करो कि मैंने पता नहीं, तो भी कह दे करो, पता हो तो मन के अनुसार करो, क्रिया है जगह इतनी शक्ति नहीं जितनी भाव में शक्ति है, भाव अपन पता नहीं हो तो कह वजह से करो। अन्य मजानंत श्रुत्वा ने भी उपासते ते पिचाति तरंते मृत्युम श्रुति परायणा। ज्ञान योग नहीं जानते, कर्म योग नहीं जानते, ध्यान योग भी नहीं जानते, एवं अजानंत ऐसा नहीं जानते हुए संत महात्मा कहे जैसे करो, श्रुति प्राण जैसे कहे वैसे करो, उससे भी कल्याण हो जाएगा। तो कहे जैसे करो तो क्या गाय चराओ, गाय चराओगे, अब गाय 1000 होगी, अब गिनी कौन है, अपने तो माला फेरो तो गिनते हैं कि कितना बकरी है कितना बकरी है, 1000 की बात कर दे तो एक दिन में कई बार गिनेगा गाय, ब्याज नीति बढ़ गया इतना बढ़ गया गिरेगा, बोले पता ही नहीं गाय कितनी है, वर्ग मतलब गाय चराओ बस बदी जाए अच्छी जाए, बजी बजी 1000 हो गई, तब बैल ने कहा कि हमारी 1000 संख्या हो गई है, इसका नाम है भाव, अपने 1000 संख्या तो अभी वृत्ति वृत्ति थोड़ी जाती है, उसकी वृत्ति नहीं, वृत्ति केवल महाराज ने कह जगह चलो ठीक है, जहां घास है पानी है ठीक तरह से गाय सोरी दे चलो चाहते रहे। तो उसने एक ब्रह्म का ज्ञान दिया, अग्नि ने दिया, एक मुद्गु नाम पक्षी ने दिया, आया जिसे ब्रह्म ज्ञान हो गया उसको, महाराज कह रहे थे चेहरा तो ब्रह्म ज्ञान की तरह दिखता है, कहा महाराज आपकी कृपा है। आज्ञा पालना अपना काम है, उनके मन के मुताबिक चलना अपना काम है, तो वैसे मिलेगा तो उस सिद्धांत से वो मिलेगी। अब दर्दती हमारी मनमानी करके हम कल्याण कैसे ले लेंगे, शास्त्र में रहती गई तो रेती की महिमा उनकी अनुमोदन हो उनका सम्मति हो तब होगा, बिना सम्मति जबरदस्ती रेत में थोड़े कल्याण पड़ा है, कल्याण तो उनके भाव में है उनके सिद्धांत में है। अब कहा जाए तो क्या करे, वो सत्संग में आ गया उनसे कल्याण हो जाएगा, सत्संग में आ जाए लाभ होता है मैं मानता हूँ, परंतु वास्तव में उनकी मान्यता क्या है, वो चाहते क्या है नहीं पता तो पूछ लो, मेरे ऐसा काम पड़ा है मैं इन बातों को जानता हूँ कुछ हद तक, पूरा नहीं जानता हूँ मगर कुछ तक हद तक मैं जानता हूँ, मेरे काम में ली हुई बात है। गोरखपुर की बात बताऊं, बीती हुई घटना तो सुबह 4 बजे सत्संग होता था शेर जी का, तो होता था घर पर, घनश्याम जी घर पर वो रहते थे, और घर घनश्याम जी वो रहते थे तो 4 बजे सत्संग होता था, तो 4 में आवे थे मैं आना आवा चुका आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता। तो मैं तो घनश्याम जी के घर पर ही एकांत जगह थी मैं रहता था, सुबह उठकर सत्संग कर लेता हुआ। हमारे साथ दूसरे साधु थे, बीती हुई घटना बता दो, ध्यान देकर सुन लेना। साधु थे तो वे बाहर जाकर भी स्नान कर ले, स्नान कर तैयार हो जाओ साथ में, तो गीता प्रेस संस्था है वह में पहरा लगता है, देते हैं तो दरवाजे का आधा ताला लग जाता है, ताला लग जाता है तो ताला जब खुलते 5-6 बजे खुले, 5 बजे खुले तो ताला खुले तो वो आ सकते हैं। साधु थे वृद्ध, मेरे साथ में साधु आ गए थे ऋषिकेश से, वृद्ध साधु थे। उनके त्याग की बात बता मैं आपको, उनको दस्ता लगने लग गई, तो मैंने कहा महाराज आप छाछ ले लिया करो, कोई चीज नहीं ले तो कम से कम छाछ में रोटी खा लो तो पेट में ठीक रहेगा। तो काम मिले जो मैंने एक पात्र दे दिया, मिट्टी का पात्र मुझे मैं कुदर के दे दी, ले आया करो। अब वे ले आया तो वे कह दिया भाई छाछ दे दिया करो। तो 1-2 दिन बाद देंगे तो महाराज देखो मैं आपका कहना कर लिया है, मैं लेता नहीं हूँ, मैं तो रोटी खा लेता हूँ साग के बिना ही। क्योंकि गुरु जी की बात ये थी, कोई निमंत्रण देता कि महाराज बुजुर्ग को कर लेंगे, केवल खिचड़ी नमक भी नहीं डालना उसमें, बाबा जी कह रहे थे नमक भी नहीं डालना खिचड़ी केवल और कुछ नहीं, ये निमंत्रण में ये होता था। और निमंत्रण में जो आज नमकीन नमकीन वो खा लेते थे, तो वे भी यूं नमक अपने जैसा मिल जाए पा लेते थे। तो मेरे पर श्रद्धा विश्वास रखने के कारण से साथ लेना स्वीकार कर लिया। फिर दूसरे तीसरे दिन आए, मैंने अब मैं नहीं लूंगा छाछ, वो क्यों, एक महीने दही डाल दिया उसमें, तो इस वास्ते मैं नहीं लेता हूं। अब दही दे दो क्या अपराध कर दिया, दही मैं क्या कहूँ, दही दूध मैं कहूँ साधु क्यों हुआ। और था ना बात बताऊ उनकी, गुप्तानंद जी नाम था, शरीर नहीं है उनका, सोते थे तो अपना कपड़ा भी बिछाते नहीं थे, छत पर सोते ऐसे ही कपड़ा नहीं बिछाते, अपना गमछा भी ऐसे तीतर रखते थे, हाथ का बना हुआ कपड़े में डोरा भी मशीन से बना हुआ नहीं लेते थे, हाथ का बनाया उसी से हाथ बनाए कपड़े से पहनते थे, लेते कुछ नहीं थे, मिल जाते रोटी खा लेते थे, ऐसे वृत्त त्यागी थे। अब वे ठहरे हुए प्रेस में, वे कहते कि मेरे को जाना है, तो दरबान को कैसे कहा जाए कि मेरे जाना है सत्संग में, और सत्संग से आए थे मेरे पास ऋषिकेश से, तो उस विषय में उन्होंने मेरे से एकांत में बात पूछी, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ताला खोल दो, मेरा कर्तव्य है कि नहीं, साधु ऐसा कहे तो कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, प्राइवेट मेरे से पूछा। तो मेरे से पूछा तो मैंने विचार भी अब पूछा है तो मैं विधान क्या करूं, कह दूं शेठ जी को, सत्संग हो रहा था शेठ जी का, पर पूछा शेठ जी आ गए तो मैंने पूछा वो क्या कहना चाहिए, तो शेठ जी से मैंने प्रश्न कर लिया, वो कोई ऐसा साधु हो, वो साधु अगर बाहर जाना चाहे तो ताला खोल दो ये कहना उचित है कि अनुचित है, ये बात बताओ आप। तो शेठ जी बोले नहीं, जब सत्संग उठने लगा तो सुखदेव जी को कहा, सुखदेव जी सुबह 3:30 बजे ताला खोल दिया करो, अब सारी ड्यूटी लगा दी उनको। मेरे लगी बुरी कि मैं तो एक संतों के लिए बात पूछता हूँ, यार सदा के लिए ड्यूटी लगा दी, ये बात कैसे हुई, तो मेरे संतोष नहीं हुआ, सत्संग करके मेरे को भिक्षा जाना था, भिक्षा करके पास लाल में पा लिया। शेर जी क्या, शेर जी आपसे मेरे बात करनी है, हम बात कर लेना। तो मेरी बात समझ में नहीं आई कि एक साधु के लिए रोजाना ड्यूटी लगा देना, अब वो मांगने में के बाद वे ताला खोल दे तो कहने में खोल दे, अब रोजाना ड्यूटी लगा दी तो काम करना पड़ा इनको, तो ठीक नहीं, मेरे पैसा नहीं लगा। तो शेर जी से एकांत पूछा, शेठ जी साधु को क्या करना चाहिए, मैं तो ये बात पूछी, आपने दस दिन ड्यूटी लगा दी। तो शेठ जी ने उत्तर दिया, अब सुन लेना उत्तर, साधुता क्या होती है कैसा होती है। शेठ जी ने कहा कि भाई साधु को यूं करो और यूं मत करो कहना ठीक नहीं, पर ये मैं कब कह सकता हूँ कि साधु का क्या कर्तव्य है तो मेरा क्या कर्तव्य है, मैं सोचू मेरा कर्तव्य क्या है, तो मेरा कर्तव्य है कि उनको कहना न पड़े, तो मेरा कर्तव्य मैंने पालन कर लिया, उनको कहने की जरूरत नहीं उनको, तो वे कर्तव्य अपना पूछे तो मैं अपना कर्तव्य सोचू मेरा कर्तव्य क्या है, इस बात मैंने कह दिया। ये उनके कहने से समझ में आई, मेरे अकल में नहीं आई बात, किस तरह के लिए कह दिया दस साढ़े तीन बजे चार बजे खोल दिया करो, मेरे समझ में नहीं है, पूछे तो समझ में आई, कितनी गहरी बात है, मैं साधु का कर्तव्य पूछता हूँ, ऐसा ने खोल दिया कर दिया, ड्यूटी लगा दी रोजा लगे नहीं, तो ये तो परिश्रम दे दिया उनको, तो कहते हैं साधु का ये है कि उनको कहना नहीं चाहिए कि मैं ताला खोल दू ये कर दू, अपने ये चीज चाहिए ये चीज नहीं चाहिए ये कहना नहीं चाहिए, ये तो बात है। तो बात ये कहने में किया क्या कि उन्होंने अपना काम कर दिया, मेरा कर्तव्य जो वो कर्तव्य अपना पूछे तो कर्तव्य मेरा पालन करना मेरा काम है कि नहीं, उनको क्यों कह कर्तव्य मेरा कर्तव्य का पालन कर दिया तो खुला हो गया। तो ये बात कह भी तो समझ में नहीं आती, तो कितनी गहरी बातें है समझ में नहीं आती, तो पूछ लो हर क्या हुआ उसमें, मैं तो कई बातें काम पड़ी है शेर जी से, तो उनको पूछता ये आपने कैसे किया, ऐसा कुछ किस बात का है, बात बताओ तो मेरे को बात मिली, मेरी समझ में नहीं आई बात, और कहने से समझ में आई कि साधु अपना कर्तव्य पूछे तो अपना कर्तव्य तब कह सकते हैं जो अपने कर्तव्य का पालन करें, हम अपने कर्तव्य का पालन करें दूसरे कर्तव्य बतावें, ये ठीक है कि उचित है क्या, तो मेरा कर्तव्य मेरा हो गया उसमें, मेरा कर्तव्य क्यों मेरी संस्था है। तो इस तरह से बात अटपटी हो तो पूछ लो हर क्या है, उत्पन्न क्यों करो, मनमानी क्यों करो, क्या करें कह दे भाई सारी बात भी कह दे, एक दफे बोले थे स्वामी जी महाराज और घनश्याम मेरे प्रिय हैं, अरे अलग जाके मेरा खूब विरोध करे तो भी मेरे हृदय में फर्क नहीं पड़ता, साधु महात्मा भी नाराज राजी होते हैं क्या, ये अभी स्वामी जी मेरे घर से व्याख्यान दिवे है, घर से हम मेरे अनुसार चले है, स्वामी जी व्याख्यान देवे मेरा खंडन करे खूब विरोध करे तो भी मेरे हृदय में फर्क नहीं पड़ता, भाई स्वामी जी आज का अलग से नहीं रहे, कितनी विचित्र बात है, ये करे तो मेरे हृदय में फर्क नहीं पड़ता, ऐसे दो दिन और भी मेरे को दिए थे कि मेरे विश्वास में तो फर्क पड़ जाता है, इस आदमी का विश्वास नहीं करना धोखा देता है, पर मेरे प्रेम में फर्क पड़ता ही नहीं, प्रेम वैसा का वैसा ही, अब विरोध करे काम करे जिसमें तो विरोध पड़ता, मन में प्रेम में फर्क ना पड़े ये कोई मामूली बात है क्या, अब आप समझेगा नहीं, ना विरोधी हो जाए खूब विरोधी तो मन का जो प्रेम है वो मेरा कम नहीं होगा, उल्टा काम करो तो विश्वास तो भी भरोसा नहीं, विश्वास कैसे करते है? आप क्या करने लग गए तो विश्वास तो कैसे करे, दूसरी बात थी ऐसी तो वो करो तो प्रेम में फर्क नहीं पड़ता, प्रेम जो हृदयता है प्रेम है अपनापन है उसमें थोड़े फर्क पड़ता है, तो महात्मा को राजी नाराज दो होते हैं क्या, नाराज है तो राजी है, राजी है तो राजी है, दो चीज है ही नहीं वहां, नाराज होते वो भी राजी है, कौन पहचान है कौन इन बात को, तो इस तरह से संकोच क्यों करे, अगर आप ठीक समझते हो तो संकोच मत करो, अगर संकोच करते हो तो इसमें मेरी ही कमी है, तो मेरे संकोच करते हो कि राजा नाराज हो जाएंगे, और साधु सोई जानिए चौड़े कहे बजाए कह टूटे और कहे फिर से दे या मेरे भर बन जाए, अगर नाराज हो गया जयराम जी अपने क्या मतलब है, हंसू नाराज नहीं तो का तो टूट जाएगी क्या समझ जाएगी और क्या होगा, बताओ आप इतने बैठे हो कोई बात मेरे से पूछो और मैं हो जाऊं नाराज, तो नाराज होने से जयराम जी तुम तुम्हारे हम हमारे में क्या लेना है, कोई लेना देना नहीं, कोई बेटी का कोई संबंध नहीं, कोई धन का संबंध नहीं, कोई मकान का संबंध नहीं, कोई रहन सहन का संबंध नहीं, जाति पाति कोई संबंध नहीं, मन तो सत्संग का ही है, नाराज हो गए तो फिर क्या न्याल करे, कहा कोई ऐसी बात मिल जाए तो प्रेम हो जाएगा, उनसे संकोच नहीं। हनुमान जी महाराज लंका में जाते हैं और लंका बिल्कुल अपने विद्रोहियों की द्वेषियों की नगरी, अब उसमें गए तो लंकनेश्वर तो मिले, लंकने की बात हुई, अब वहां ढूंढने लगे तो वहाँ विभीषण का घर देखा तो राम नाम अंकित गृह देखा, उसमें भी राम नाम लिखा हुआ है। और वो जागा तो राम नाम ने ऐसे आकर्ष ली, भगवान का नाम लिया, तो विचार किया कि भाई तेरे को साधु है, सज्जन है पुरुष, तो उनसे पहचान करूं, तो इनसे हट कर ही हूँ पहचानी, इनसे हट कर पहचान करूं क्यों, कि साधु तो है इनकार खाली, इनसे सलाह करने में हानि नहीं होगी, नहीं तो शत्रु की नगरी में किसी से बात करे तो हानि हानि, फायदा कैसे होगा, पर ये बात कही साधु तो इनकार जानी, साधु हानि होती ही नहीं, तो पूछना डरने में क्या बात है, डरते हैं तो क्या तुम्हारी श्रद्धा कम है अथवा साधु स्वामी जी में कमी है, कोई ना कोई कमी है तभी यह बात होती है, पूछे जिसमें उत्तर नहीं देता, कभी कभी बताऊंगा ही नहीं, ऐसे कह दूंगा तो क्या हो गया उसमें, आपको तो निश्चय होना चाहिए, कहीं कैसी पूछो अटपटी बात पूछो, बोले ये सच पूछ लो, तो नहीं पूछ सकते हैं तो वास्तव में मैं तो मेरा ही दोष मानता हूँ कि मेरे हृदय में क्रूरता है, द्वेष है, भैर है, कोई ना कोई कमी है, जिस वास्ते आपको संकोच होता है, तो संकोच आपको क्यों होना चाहिए, जब शंका आपके भीतर तो पूछ ले, मेरे काम पड़ा है ऐसा, मेरे मन भाई बता, आपको बताया नहीं, एक उदाहरण बताया आपको, शेठ जी से दादी शेठ जी कैसे करते हैं, तो पूछ लिया, पूछ ली पूछ बता दी, संतोष हो गया हमारे को, शांति भी ठीक है, ठीक बात है भाई, कर्तव्य पूछते हैं, साधु अपना कर्तव्य पूछे तो गृहस्थी अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए ना, तब उसका कर्तव्य बता सकते हैं, उनको तो कर्तव्य बता दे, आप कर्तव्य पालन ही नहीं करे, आप बाबू जी बैगन खावे दूसरे ने प्रमोद बतावे तो कैसे कल्याण हो जाएगा, दूसरा ने देने पर उपदेश बेला है, विशिष्ट सब दूसरों को उपदेश देने में तो तैयार, अरे आप खुद करे ही नहीं, तो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं उनकी बात आती तो वे अपना करते हैं, अपना अनुष्ठान करते हैं, जब इनके कर्तव्य पद बतावे जब हम अपने कर्तव्य का पालन करवे, इस वास्ते आपको कहने के था आपको पूछा साधु कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, तो मैं क्यों कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए क्यों कहूँ, जब मैं ताला खोल दूँ पहले तो उनको पूछना ही क्यों पड़े, ये गलती हमारी है जो उनको पूछना पड़ता है, अपने धर्म पालन करें तुम ये स्थापन करो, जो हम भी कर्तव्य पालन करें वो भी कर्तव्य पालन करो, अगर समझ अगर नहीं आई मेरे भिक्षा मांगे गया कहा घर जितने विचार मन में रहेगा ऐसी पूछ नहीं है बात, ये सदा के लिए आवत लगा दी उनके, जब तो थोड़ा दिन रहेंगे जब उसे सदा ही ऐसा कर दिया करो, तुम ये जल्दी उठ करके पास में नदी है सो जाकर नदी में स्नान करके 4 बजे आ जाते खोलने से, जब उनकी बात पूछी साधु का क्या कर्तव्य है, अब मैं क्यों बताऊ शेर जी पता गई आप ये काम किया तो मैं तो मैं ही बता देता, आप तो नहीं तो किसी के, तो इस वजह से संतों की गति रामदास जग से लखिया न जाए, बाहर तो संसार सा भीतर उल्टा था, क्या क्या इनकी बात है, कैसी बात है, क्या पहचान है, आज दूसरों में करते ये संत ठीक नहीं किया, ये ठीक नहीं किया, ये उन्हें ठीक नहीं किया, तो ठीक नहीं किया तो फिर क्या काम किया अपने, जो ठीक नहीं करता उसे संग से अपने फायदा क्या, जो अपने कर्तव्य कोई पालन नहीं करता, तो ऐसी जगह पूछने से हर्ज क्या है, ऐसे नहीं कि पूछो मेरे कोई बात नहीं कि मेरे को पूछो आप, मैंने एक बात बता दी आपको, सिद्धांत में बात तो ठीक होनी चाहिए ना, तो उसमें संकोच किस बात का है, अपने कोई बात भी अटपटी दिख दी है, बात क्या है समझ में आई नहीं हमारी, ऐसा क्यों करते हैं, पूछ लो ना, नहीं पूछो नहीं पूछो ठीक है, नहीं मत पूछो, मैं तो मेरे लिए नहीं कहता हूं, मेरे से पूछो मत पूछो मेरा कोई आग्रह है ही नहीं, कंजन माता से खुश हो क्यों करो, पर आप नुकसान में क्यों रहते हो, ये बात है आप नुकसान में मत रहो, चालाकी से चतुराई से चोरी से धोखे से आप कल्याण कर लो, ये बात नहीं है, थोड़े कहता हूँ विश्वास साफ कह देता हूँ, इसमें कल्याण नहीं है, ये ठीक नहीं है, पर आदत पड़ गई झूठ कपट से पैसा कमाने की, वह इतनी गहरी बैठ गई, कहीं किसी क्षेत्र में जाओ चालाकी से काम कर लेंगे, झूठ कपट से काम कर देंगे, ऐसी आदत पड़ गई, जब कल्याण झूठ बोल से हो जाएगा तो कैसे हो जाएगा, वे कौन सी बात किस भाव से कहते हैं, अरे आप क्या अर्थ लगाते हैं उसका, क्या पता लगे इसका, सब बातें नहीं समझ सकते आदमी, कोई आदमी है बातें करते हैं ना, संत महात्मा की बात मैं दूर कहता हूँ, अपने आपस की बात भी हर एक आदमी कहता है, मेरे भाव कैसे समझा जाए, किस भाव से गाए, किस समय में कौन सी बात किस बात को लेकर कहते हैं, इसे क्या पता लगे, पता नहीं लगता, हर एक बात है। और साधक है उनका सिद्ध है, उनकी बातें अलग है, भगवान की बातें अलग है, तो हम क्या समझेंगे। साधारण भी बातें करता है उसका भी जल्दी पता नहीं लगता आदमी को। तो वास्तव में सीधे सरल हो जाओ। सांप टेढ़ा चलता है पर बिल में जाता है तो वो टेढ़ा ही नहीं चलती, तभी हंस लेता है। तो टेढ़ा ही और जगह रखो, एक जगह तो एक घर तो डाले टाड़े ऐसे कठे रखा करो, कोई जगह ऐसी सब जगह रखो तो बहुत ही बढ़िया बात है। पर मारवाड़ी क्या होती, एक घर तो डाके नहीं चढ़ाए, एक घर तो टाड़ो कोई भगवान का, दूसरा जिस जगह सब सर्वोच्च दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, एक जगह ही आवत मची हो तो करो ना, मेरा आग्रह बिल्कुल नहीं, परंतु कहीं न कहीं तो आपको विश्वास करना होगा। जब आध्यात्मिक उन्नति आप चाहते हैं तो क्या बात है, आपके घरों की बात मैं क्या बताऊं, वो बताई थी ना, और मैंने कहा भी हुए, अब वो कहा मन तो मैंने गड़े को नहीं लोग, मैं जो नहीं महाराज मैंने कहा ये तो आप आगे ठीक है। अब कितना भाव ऊंचा कितना है बताओ, कितनी मेरा असर पड़ा कि साधु वेश मात्र पर कितना असर है, आप लोगों ने सुना होगा ना, जोधपुर में पढ़ता था, रामगढ़ी में रहता था, वहां तो वहां रामकृष्ण ने वे झोले लाया करते शहर में से भिक्षा, वो भिक्षा में पा लेता पढ़ता था। तो एक दिन आ हंसने लगे, मारे क्या हुआ, क्या क्या के हमारे को तो मिलकर नहीं मानते लोग, तो क्या बात हुई कि भिक्षा गया जो रोजाना भिक्षा लाते हैं, काफी भिक्षा लिया थे वो जोधपुर में से, तो साधुओं की भिक्षा जमी हुई है, अभी अभी लाते हैं ना, वो अगर भिक्षा मिल जाती है तो एक घर में थोड़ा सा कुंवारे साधन हुआ था, साफ बंद था नहीं, तो मैं बोल चला गया भीतर, जो माई वहां बिछाई कर रही थी स्नान, साफ कपड़ा छोड़कर स्नान कर रही थी, स्नान कर रही थी, हड़बड़ाई हड़बड़ाई कपड़ा पहला कपड़ा पहले, मैं जो नहीं मना रहा कोई कोई मिन खा गई होगी, ये तो आप आगे कोई बात नहीं, तो मन तो मिन ही को माना नहीं, कितना भाव ऊंचा महाराज, ये मैं तो आदर नहीं समझता हूँ, कितना आदर उनका हृदय कितना ऊंचा है। जब माँ बाप है तो माँ बाप कोई बात हुई, टावर चाहे जो खेलो चाहे जो ही रहो, पर क्या संकोच करे, जो महात्मा जी मैंने भी मैंने कहा हूँ, तो कितना ऊंचा भाव है, कितना श्रेष्ठ भाव है, हमारे तो हृदय नम्र महाराज मस्तक नृत्य हो जाता है, कितने विलक्षण बात गई, मन की नहीं मैं तो मैंने की कौन नहीं है, माँ बाप की तरह माने माई थे, कोई बात है कोई कोई समझ बात नहीं, ऐसा सरल भाव वो कल्याण करने वाला भाव होता है, तो मेरे असर पड़ा इसका, वो कितना ऊंचा भाव है, नमस्कार करने लगा है वो माई मामूली नहीं है भाव, अब एक मनुष्य को देखा बाबा जी महाराज है महाराज जी, जिस वजह से महाराज सुदेव जी महाराज जन्म से ही चल रही है 12 वर्ष रहे गर्भवास में, जब बड़ा से जन्म दिन गए तो बड़ा तो है ही, तो जन्म से ही यम प्रबंध मनुपेतम पेत कृत्यम वैपाय नो विरह का तराज भाव पुत्रेति तन्मया तरवो विने दुस्तं सर्वभूत हृदय मुनिनाथ मानतोस्मि। तो वे चलते हैं तो पीछे व्यास जी महाराज बेटा बेटा पुत्र पुत्र कहता, व्यास जी पीछे जा रहा था तो भी पाला निकल गया पीछे से आया, वहां तो वहां सरोवर पर स्त्रियां नहा रही थी स्नान कर रही थी, जो सुखदेव जी महाराज निकले तो वो वैसे ही आवर स्नान करती है वैसे ही करती है, व्यास जी महाराज चट तर कर कपड़ा पहन लिया, तो व्यास जी ने पूछा कि बेटी मेरी कन्याओं की तरह होते है, तो मेरा लड़का इतना जवान जो बालक था बड़ा उसके देखे तो आपने कपड़ा पहना ही नहीं, मैं बूढ़ा तुम्हारे बाप दादा जितना बड़ा उनके लिए तुमने बच्चियों की तरह मेरे तुम हो तो तुमने कपड़े क्यों पहन लिया, तो क्या महाराज सुखदेव की जो पता ही नहीं कि मनुष्य एक पशु है एक पक्षी है गाय है भैंस है लुगाई उठाई को नहीं, उन तो उनके ध्यान ही नहीं है कौन है कौन नहीं है। अब उनमें कपड़े क्या पहने, गाय आ जाए तो हम कपड़े पहनेंगे, बकरे भेड़ बकरे आ जाए तो कपड़ा पहनेंगे क्या, तो वह बारे तो पता ही नहीं है। मैं आप आए वृद्ध में हमें नहीं पहने कहते कैसी छोरी है, आप दो ताड़ना करोगे, कैसी निर्लज छोरियां हैं, कपड़े नहीं पहनती, तो ऐसी दृष्टि जाओ डर लगे मेरे। तो बोलो बूढ़ा तो डर लगे, जवान डर लगे तो भाव अच्छा है ना, तो कह रहे पता भी ठीक बात है, आपके सामने तो मर्यादा से रहना चाहिए, क्या थोड़ी आप उसको शर्म आए, उसको शर्म शर्म नहीं है, मर्यादा है, तो आपका ख्याल है, उनका ख्याल ही नहीं है, तो ख्याल को लेकर क्या करना है, ये भी तो आदर ही है, वहां नंग निरादर है, नल के ऊपर मणिग्रीव दोनों ही हुआ तो वृक्ष बना दिया, क्योंकि नाथ जी को देख रहे वैसे ही मजा पिया रही कर रहे थे, तो साफ दे जाओ वृक्ष हो जाओ तू, आर्द जादू नहीं किया, ख्याल नहीं किया, कथा तो सुनी हुई हो रहा, उनको भगवान ने फिर उद्धार किया, वृक्ष बन गया जोड़े गए। तो इस वास्ते जो मर्यादा हो जो काम कर रहा, मर्यादा से विरुद्ध हम कैसे चले महाराज, ये बात है। तो वास्तव में मर्यादा है अलग चीज है, ऐसे संत होते हैं कि ईश्वर कोटि के ये मर्यादा रहने वाले आदर्श पुरुष होते हैं, और कई अवधूत कोटि होते हैं, तो अवधूत कोटि के होते हैं उनकी परवाही नहीं, उस वो कुछ मर्यादा से ऊपर उठ जाते हैं, ज्ञान सुनाई देने आज सुनाई कल सुनाई दी, ज्ञान निष्ठो विरुक्त हुआ मद भक्त हुआ अनपेक्षितोचर चाहे जो करे चाहे जो करे, वन शास्त्र है ही नहीं दोनों के लिए, ज्ञान निष्ठो विरुक्त हुआ ज्ञान निष्ठ विरुक्त ज्ञान निष्ठ हो और मत भक्त है मेरा भक्त अनपेक्षित है, इच्छा कुछ भी नहीं है, तो चाहे जो करे चाहे वो, कोई न शास्त्र की विधि है ना निषेध है, ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सबसे ऊंचे उठ गए, ये तो सबके छोटों के लिए है, जितने शास्त्र है वो अज्ञानियों के लिए है, भक्तों की प्राप्ति के लिए अज्ञानियों के लिए शास्त्र है, ज्ञानी के लिए शास्त्र थोड़ा ही है, वो तो जो करे वो शास्त्र होगा, ये तदात्र श्रेष्ठ वो प्रमाण वही संसार में शास्त्र बन जाते हैं, जो संत करे वही शास्त्र हो जाता है, तो उनका तो सब मर्यादा पालन करना नहीं पड़ता, स्वतः स्वाभाविक उनकी सब चेष्टा मर्यादित तो होती है, ठीक से होती है, विश्वास तो उनके ऊपर लागू नहीं होता, तो अवधूत कोटि के साथ वो खाना पीना कोई बात नहीं है, अब कोना बने साथ उत्पाद, अब क्या हुआ खजुग में क्या हुआ किसी न करो जिता विशाला तापस विशेष करिकाला कंजूर में वही तपस्वी है, जटा विशेष नख बढ़ जाए महात्मा जी ऐसा अरे भक्षा विशेष खाए चाहे जो खाए चाहे करे वे कंजुग में बड़े भारे महात्मा हो गए। तो ये उल्ट पुलट करना कोई बढ़िया बात थोड़ी है, अब बात तो वो है ऋषि अवधूत कोटि के संतों की, उनके विधि निषेध ऊंचे उठ गए या विधि निषेध त्याग कर दिया, अब वो कहाँ है सोना ले थोड़े ईंट कमाई तोल जाए, अरे सोना तोड़े तो इस तरह से वो उनका विचार है भक्षा भक्ष देखा है ते प्रसिद्ध कल में प्रसिद्ध हुए महात्मा है कदम ऐसा होगा, तो उनका एक कैसे आचरण में एक से ही दिखे बहुत बड़ा भारी फर्क है, तो इसमें शास्त्री बात है वो करना चाहिए, संत महात्मा के प्राप्त करना चाहे उनके भी सिद्धांत के अनुसार चलो, वे चाहते क्या है वे कहते क्या है करते क्या है कराते क्या है लोगों ने उनके अनुसार अपना अनुभव बनाओ आचरण अपना जो कुछ करना हो उनके अनुसार करो तब लाभ होगा, मनमान ढंग से लाभ कैसे होगा, अब इसमें शंका जो पूछो थोड़े समय रह गया है, पूछा है कि आजकल पशु और पक्षियों को मूक प्राणी है उनको मारकर सौंदर्य सामग्री का प्रसादन जैसे करते हैं जैसे सेंट है टूथ पोस्ट है लिपस्टिक है फेस पाउडर है मासूम जानवर का खून है सुंदर चमक चमड़े के चप्पल बनाए जाते हैं, तो प्राण आप बतावे कि हम इस प्रकार की अहिंसा को कैसे रोक हिंसा कैसे रोक सकते हैं, मनु जितनी सुंदरता शोकी नाम है इनमें पशुओं की पक्षियों की हिंसा होती है हत्या होती है उन चीजों को कैसे बचे, भाई इन चीजों से ही बचो। जो चमड़ा गया मार कर लीजिए, उस चमड़े का प्रयोग आप छोड़ो, जूती हो चाहे बटुआ हो चाहे बेग हो चाहे छीता हो चाहे कुछ भी हो, टोप लगा देते यहाँ भी एक चमड़ा होता है तो जूती चमड़े में रही, फिर पतलून पहरे तो यहाँ पर चमड़ा बांध दिया, फिर वो पहरे तो यहाँ पर चमड़ा बांध दिया, फिर टोपी में चमड़ा बांध दिया, तो ऊपर डूब गया चमड़े में, हिंसा में सताई माता ऊपर चमड़ा गिर गया, मौत ही मौत गिर गई। तो ऐसा काम मत करो, आप कल्याण चाहो तो सुंदरता सोखने के लिए आज ये बात है, सुंदरता सोखनी होनी चाहिए। और बस मनुष्य ऊंची ऊंचा पद मिल जाए, मनुष्य ऊंचा हो गया, जब कोई घर पास पद दे दो सब कोई ऊंचा हो जाएगा। वही बड़ी कर्जों की विचित्र लीला है, अलौकिक लीला है। अब राजस्थान में ऐसी बात निकली है, आप जानते हो मैं क्या कहूँ बार बार। हमें स्त्रियों की उन्नति करनी है तो स्त्रियों में भी जो पद दलित है अछूत मानते हैं उनकी उन्नति करनी है, तो उनमें कह दिया कि मिनिस्टर में के सरपंच बनेंगे तो स्त्री बनेगी, स्त्री भी कहने में मैत्र की हो संघ सासियों की स्त्री हो उनको मिनिस्टर बना बने, पंच सरपंच बनाओ, लिखना आता है अक्षर भी तो अंगूठे चेप दो, उन्होंने सरपंच बनाओ की उन्नति करनी है उनकी। ये उन्नति करनी है कि पतन करना है, ये उन्नति का नाम है। आज अभी हो रहा है गांव के मेरे को विचार मिले वे आकर के और बड़े मजबूत पग पकड़े तो माने वोट दे जो गए, तो क्या करा। ये उन्नति नहीं है, वास्तविक उन्नति क्या है, लाभ किस तरह से है, इसका तुम समझते नहीं। सत्संग करने वाले भाई बहन नहीं समझते, दूसरों को क्या बताऊं मैं, नहीं समझते, ऐसे जैसा देखता हूं ख्याल नहीं करते। अब इसमें पद ऊंचा मिल जाए कल्याण जाए, पर संसार का काम कैसे होगा। आज व्यवस्था बिगड़ रही है इसी कारण से ही, किसी पक्ष से पद दे ऊंचा और काम करने लायक नहीं है। कल ही बताया था, कल ही कारण तीन तत्व भविष्य थी अकाल मरण भयम, कल गया था वरुण गया था। तो ये जगह बड़ा विप्लव होगा, बहुत ही अनिष्ट होगा, नतीजा अच्छा नहीं होगा शास्त्र की दृष्टि से। अरे वो क्या करेगा, उनका हित क्या होगा, तो ऊंचा दर्जे दीदी क्या हित होगा। और ऊंचे दर्जे में हित ही मानते हैं कि मिनिस्टर बन जाए, ऊंचा दर्जा हो जाएगा हमारा। भाव से ऊंचा हो, आचरण से ऊंचा हो, इसकी तो कोई कदर ही नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं है। बस पद ऊंचा हो जाएगा, बड़ा ऊंचा हो जाएगा जिस पद दे दो। ऐसी भाई बहनों में ऐसी बात चल रही है, क्या ठीक है क्या बेठीक है। प्रवृत्ति से निवृत्ति से जनाना गुजरात सोला, आज भी संपत्ति वाले क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए नहीं समझते। सत्संग करने वाले भी नहीं समझते, दूसरों को तो सुनने को ही नहीं मिलती। तो श्रृंगार की चीजें हैं, फैशन की चीजें हैं, बढ़िया सामग्री है, ये शायद अपने तो लेना ही नहीं। अब टूथपेस्ट क्या होता है, लिपस्टिक क्या होता है, फेस पाउडर क्या होता है, कोमल जानवरों को मार करके बनाई जाती चीजें उनको काम में लेते हैं। तो ऐसे सुंदर चमड़ा भी वो बढ़िया मोटर होती है, उसे चमड़ा लगा रहता है। गाय के पेट में बस रहा हो तो गाय को चीर कर वो पेट में बछड़े को भी जीते जीते के प्राणी का चमड़ा लिया जाए, वो रेशम की तरह नरम होता है, मरने के बाद वो चमड़ा कर्रा हो जाता है। तो एक सुंदर शौकीने के लिए गर्भवती गाय का तो चीर के चमड़ा निकाले, वह जीते जीते का चमड़ा निकाले, जब सुंदर होता आप तो सुंदरता हुई, दो प्राणी मरिया हो गए, गाय गऊ की हत्या हुई। तो ऐसे काम में लेने वाले गोहत्या वाले होंगे, गोहत्या में भी तो शरीर होंगे, ऐसा चमड़ा काम में लगे तभी उनके पैसे बटते हैं और बिक्री होती है, बिक्री कैसे होगी। तो ऐसी चीजों से बचो, मैं तो उनसे परिचित नहीं हूँ, मैं परिचित से बताऊँ ये सारी चीजें, जिनसे बचो जिससे कल्याण होगा। कैसे रोग सुनते हैं, आज संपूर्ण मानव की माता गाय का वध हो रहा है, इसकी रक्षा कैसे करें बताओ? कैसे कैसे करें? अपने अपने घर में बछड़ी रखू, एक एक गाय घर में रखू। अब सरकार तो मानती है नहीं, कितना ही प्रदर्शन किया, जुलूस निकला, सब कुछ किया, उन पर गोली चलाई। यादव बात सरकार कैसे करोगे? आप अपने अपने घर में गाय रखो, जगह पालन हो सके। सरकार तो मान रहा है नहीं। अभी कुछ हो रहा है ऐसा, जो हमारे क्या है वो हिंदू का नाम विश्व हिंदू परिषद की बात आई है, उन्होंने आया है, उस पास मेरे पत्र भी आया है। वे इस विचार कर रहे हैं गो हत्या बंद हो जाए, जिसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो उनमें आप लोग सब शरीक हो तब काम बनेगा ना, उसमें एक होते नहीं। हिंदुओं ने मार खाई है एक न होने के कारण से, सब एक हो जाए, एक स्वर हो जाए तो सब काम ठीक हो जाए, ये सब अन्याय अत्याचार सब मिट जाए। क्यों आप एक से हो जाओ ना भाई, तो एकता आप लोग में अपने एकता बढ़ाओ, जिससे बड़ा कल्याण होगा। पहले मुसलमानों का राज हुआ तो राजपूतों की फूट के कारण से हुआ, आपस में फूट, वैसे ही आप की फूट है आज। हिंदू एक नहीं होते, हिंदू एक हो जाए तो आप आज सरकार ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। तो आप उसमें मन मारे क्या बात, चार आदमी थे, एक ब्राह्मण, एक राजपूत, एक बनिया और एक नीची जाति का, चार आदमी थे। तो चले गए तो एक खेत में देखा तो खेत काकड़ी मती का सीटा जो खाया उन्हें, वो जाट आया, उसने देखा कि चार आदमी है, अगर मैं मार पीट करूं तो मेरे को मारेंगे ही। तो उसने कहा देखो साहब कौन हो आप? मैं तो ब्राह्मण हूँ। पूरा पड़ा नमस्कार के महाराज, आप कुछ नहीं हो, बड़ा अच्छा है, तुमको नाम राजपूत है, आपको तो सब चीजें है, ठीक बात है, बनिया तो पैसे हो तो हमारे नमस्कार किया। अब वो चौथी चरण था, उसको कह रहे तेने खेत का फल कैसे खाया? तुम महाराज पूजनीय है, राज भी थे तो मालिक है जमीन ना, इस वास्ते कहो बढ़िया माने सब देते है माजी को, तुमने सब हमारा काम हरा है, तय कैसे भाई माजी चौकी तरह सो मैंने मार करके फेंक के उसे देखो बढ़िया मैंने देवे है तो ब्याज देवे है मासू ज्यादा रूपये बढ़िया थर के हाक लगे खेत में मन कूटो। अब तुम्हारे जूझ क्यों बोले? मार पड़ी मेरी मार पड़ी, दूसरे ने आदर कर दिया क्यों बोले? पथ गए तो आप राज मैंने मारो, फिर राजपूत आप ले हो तो आप मालिक हो, आप तो ठीक है, पर आप कर ले वो हो, हासिल ले वो हो, मुफ्त में देवो नहीं हो तो एक कहा गया आप क्या हक लगे मैंने मारियो पीछे। फिर ब्राह्मण बोले कि तुम हम पूजा करें तुम सुने खेत में खाओ, ये तो चोरी है, चार ने कूट दिया एक ले। अब चलो एक हो जाए तो कूटा रह गया भाई, अब मार पड़ी वो क्यों बोले? या तुम्हें आदि वे क्यों बोले? मार पड़ी तो वो देखो आदर्श आज हो रहे हिंदुओं की, कि अपन व्यापार में बाधा नहीं पड़े, कोई राज करो भले गाय काटो कुछ भी करो, अपन व्यापार भी आ जाए पर हम वे तो माने पीछे मिल जाए। इलेक्शन में मैं फिरता था पहले भाई गो हत्या वाले को आप बहुत मत दो, वर्षों मैंने किया काम आरंभ से जब ये बोर्ड की चार बात चली तब से। तो उसमें है एक गांव के हत्या में एक गांव उस गांव में गया तो मोह ठाकुर के रे ठाकुर है गांव का ठाकुर, वो कह रहा है कि कांग्रेस होने ने माने सब सुविधा हुई, मन विरोध में कैसे करा मेरे व्याख्यान नहीं उड़ दिया वहां गांव में, कांग्रेस है हमारे सब तरह रोटी आ रही है सुविधा हुई है, इस वास्ते मैं विरोध कर रहा हूँ उनका। अरे ठाकरा गांव उतार दिया बात आ करी न फिर पक्ष उन गई मेरे को मना किया चामू की बात है नहीं पहले उतार दिया गांव तो कांग्रेस आयोजन कर दिया उन्होंने, पर मार सुविधा कर दी सब तरह खाने पीने के रहने की सुविधा कर दी कांग्रेस ने, ऐसी सुविधा कर दी सुविधा तो कर दी, इनमें गायों की हत्या कर रहा है ना वो बहते हुए जैसे वो अपने गाँव में सुविधा होगी, ये तो फूट में कारण है यही अपन आराम मिल गया उसको नहीं अपन आराम मिल गया कूटे तो चमार कूटे अमर गया मतलब पश्चिम खबर ले ली चार कूटे तो उतरे इस तरह से आपस में बैर होने से, आपस में कटपट होने से याद दशा होती है। अब इनको कैसे समझा बताओ, सब रहा आएगी, वो सब पर आवेगी अच्छी तरह से, पर मानते ही नहीं। ये बात है, तो आप सब एक हो जाओ, एक मना हो जाओ, हृदय से आपकी भावना हो कि गोहत्या बंद हो जाए, गोहत्या बंद हो जाए सब। अब इतने से आप कर दोगे मेरे सुनने से आप मत में आ जाए, अच्छी बात है, परंतु ये सब जगह होनी चाहिए, सब जनता मात्र में होनी चाहिए, जोर से प्रचार करना चाहिए। मेरे को गर्व गिराने की बात है, जिनमें लोग मेरे सहमत नहीं होते, श्रद्धा से बोले तो मना थाने कर, क्यों हमारे सत्संग को खोती करो, सत्संग की बात सुनाओ, ये नशबंदी की बात सुनना नहीं चाहते। मेरे को स्वामी जी ठीक नहीं करते, स्वामी और नहीं कर्म ने भी बात करी थी, इसमें अब तो सत्संग से कर्म भी बेचने की बात करी, समय गया मेरे को आश्चर्य आता है, अब जावे कहाँ बताओ, किसको सुनावे, सुनने वाले ऐसे बात है। स्वास्थ्य थोड़ा कृपा करो, गहरे उतरो, समझो उस विषय को, प्रचार करो तो कल्याण होगा, उद्धार होगा। मेरे को समझा दिया करो, मैं तो समझने के लिए तैयार हूँ। बहुत वर्षों की बात है, 2000 से पहले की बात है मुंडू की, मेरे को विधवा विवाह नहीं होना चाहिए, तो उसने कहा वो होना चाहिए विधवा, विधवा विवाह होता ही नहीं, विवाह तो कन्यादान होता तो होता है, अरे कन्यादान जिसमें नहीं होता, कन्यादान कौन करे, बाप ने दूध दे दी, लेने वाला मर गया, अब कन्यादान कौन करे, अगर वो ब्याह कैसा होगा, ब्याह विधि नहीं है तो व्यवसाय कैसे करो। मैंने कहा तुम ऐसे करो कि मेरे को समझा दो, ना तो मेरे को छोटा छोटी बहाना है, ना कोई मेरे करना है, ना छोटा छोटी करना है, मारे को समझना है, ना मैंने बहन है बेटी है ना बुआ है, जो मैंने कन्यादान करना पड़ेगा, हमारे है कोई संबंध, मैंने थे बताए तो ठीक तरह से, संसार की रीति से, शरीर की रीति से, धर्म की रीति से, आध्यात्मिक रीति से, किसी रीति से मैंने वो समझाओ, मैं कहूँ व्यवहार की रीति में खराब होगी, व्यवहार में भी कि जिसका पति मर गया यार वो चलेगी नाते अब छोड़ा कर बाप तो मर गया माँ दुगरी पड़ी दूसरी अब वो छोरा गाड़ी कहीं कर रही बताओ कि जगह छोरा छोरी हो गई क्यों कर रही, अब छोरा छोरी में नहीं कर रही तो कायदे होगी तो कर सी नहीं, मना कौन कर सी, ये घटना तो बार थोड़ा परसों पहले मैं तो देखी मेरी घटना, पति मर गया, सास ही बूढ़ी, छोरा छोटा वो गली तीसरे गए, अब वो कुछ छोरा छोटा कर नहीं सके, सास बूढ़ी क्या करे, अरे वाह गई दूसरे घर में, कलकत्ते की बात यार ऐसी घटनाएं घटती है। अब बूढ़ी बूढ़ी गाय न मारा, बूढ़े पैर न मारा, एक जवान जान पैर मार रहे हैं, ये जो खुली कर दी, खुली कर दी, सड़क खुली हो जैसी जो उठ के उठ गई मन समझे चला ये घुसखोरी, कायदा बढ़ाओ, कानून तो ठीक तरह से बनाओ, जब ऐसा ऐसा अन्याय हो रहा है कैसे करें बताओ, सुनना चाहते नहीं का मानव जीवन में क्या उपयोग है, और प्राचीन महापुरुषों ने से पूज क्यों माना है, गाय पूजनी है व्यवहार की दृष्टि से, मैं तो व्यवहार की दृष्टि से बात करता हूँ, धर्म की दृष्टि से कहता हूँ, आध्यात्मिक दृष्टि से कहता हूँ, और विधवा विवाह आदि शारीरिक दृष्टि से कहता हूँ, सब तरह से अच्छी तरह कहता हूँ। मैंने कहा तुम मेरे को समझा दो, आप प्रचार करते हो मैं आपका प्रचारक बन जाऊंगा, मेरे को दिखा ठीक है तो मेरे क्या मतलब है, हमें तो कोई ना बेटी लेना है ना कोई देना है, मेरे क्या बात लगे बताओ, विधवा ब्याह मैं प्रोत्साहन दू तो मेरे क्या हानि हो जाए, यार मना करूं तो क्या लाभ हो जाए मेरे, मैं तुम्हारा नुकसान है, व्यवहार में नुकसान है, परमार्थ में नुकसान है, लोक में नुकसान है, परलोक में नुकसान है, वो बात मैं तो कहता हूँ, मेरे को समझा दो मेरे कहना लग जाऊंगा, मेरे तो समझना है ही, समझने की चेष्टा करता हूँ। अब भी आप समझे स्वामी तो बड़े हो गए जानकार हो गए, मैं तो जानकारी और करना चाहता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, कोई आप सीखाओ तो वो कह देंगे, किसी बात सुना देंगे, इस वास्ते आप ठंडे हृदय से भगवान की तरफ चलो तत्परता से तो कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए या सुधार हो जाए, नहीं तो वैसा जैसी आपकी मर्जी। कौन किसको कहे महाराज खुशियां जो करते सभी बेलगाम का घोड़ा हो रहा है। एक बात पूछना तो पूछ लो भाई, समय हो गया। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण खूब प्रश्न ले आओ, इस बातों पर विचार कर लो, फिर पुर्जा दे दो, पूछ लो। आज कह दूंगा कोई मैं सुधारूंगा, सुधार कर लूंगा, मेरे तो सुधार ही होगा कुछ ना कुछ, कोई बात सीखूंगा मैं तो।